R. Raffen, Gotlänning i Österled, sidorna 104-105. Ragnar Lodbrok, vikingahövding, sidorna 244-245. Ragnar Lodbroks saga, Ragnars saga, Lodbrokar, sidan 244. Ragnarök, sidorna 62-63, 116-145-341. Ragnfast i Snotsta, sidorna 129-212-318. Ragnfrid i Hyppinge, sidorna 12-114-117, 119-122-126-127, 129-131-133-137, 139-142, 144-145-258. Ragnvald, Jarl av Möre, sidan 47. Ragnvald Ingvarsson, Väring, sidorna 31-35-37-339. Ragnvald Rättilben, Seidman, sidorna 65-75. Ramsundsberget, Sigurdsristningen, Södermanland, sidorna 201-204-210. Ran, sidan 232. Rane, person i Olavssagan i Flateboken, sidan 276. Ranvaig, sidan 43. Ravenna, sidorna 189-191-269. Ravning Enge, sidan 292. Regin, person i Völsungasagan, sidorna 201-202-204. Reichenau, sidorna 344-345. Reidgoter, sidorna 188-189. Reidmar, Völsungasagan, sidan 201. Reims, sidorna 189-191-324. Rerik, sidorna 96-99-111. Reinisnäs, sidorna 55-154-157-175. Reinistad, sidan 157. Raide flod, sidan 98. Ren flod, sidorna 97-204-225. Renlandet, sidorna 92-131-230. Rån, flod, sidan 40. Ribe, sidorna 99-122-183-290-311-313. Rigstela, Edda dikt, sidan 132. Rimbert, författare till Ansgars helgonbiografi, sidorna 172-327-334-337-350. Ring, svensk kung, sidan 304. Ringerike, sidorna 17-226. Ringsted, sidan 311. Robert av Anjou, sidan 41. Robert Giscard, normandisk härskare, sidan 25. Rodfos, gotlänning, sidan 197. Rollo, grundare av Normandie, se även Gångerolf, sidorna 41-45-47. Rom, sidorna 85-157-241-254-268-290-344. Rom, Knut, sidan 254. Roskilde, sidorna 293-311-312. Roskildekrönikan, sidan 289. Roa, sidorna 46-165. Rurik, viking i österled, sidorna 45-46. Ruser, sidorna 19-22-38, 44-102-104, 106-107, 111-174. Ryssland, ryssar, sidorna 19-30-35, 37-44-46, 56-106-107, 134-167, 172-175, 183-339. Rystringen, sidan 41. Rällinge, Södermanland, sidan 75. Röde Orm, sidorna 222-288. Rökstenen, Östergötland, sidorna 188-192, 206. Rörik, viking i västerled, sidorna 45-46.